أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة ياليو إلى دروزية ووفوب جو المقارنة بين السنة والبدعة، المقارنة أو الموازنة بين السنة والبدعة، وبما بين السنة نبدعة، كهوس مفهوم يسنة نبدعة، نكهوس حكم يسنة نبدعة. السنة ni mwongozo aliokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake katika masala ya itikadi na masala ya ibadat na mingineyo katika masala ya dini. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yakuli: والسنة هي الطريقة المسلوكة. سنة نجية إنايفوات. السنة هي الطريقة المسلوكة. قال: ويشمل ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ابن رجب الحنبلي رحمه الله على سما السنة من جية اليفوات نهينا قسانيا يالي اليقواناي امتوم صلى الله عليه وآله وسلم نما خليفة واكي وانبوف كتك مسالة عقيدة نكتك مسالة عبادات نكتك مسالة عمل نكتك مسالة منينو. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكيلزي مفهوم يا سنة، يقول: السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. حسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة ni kufuata athari za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia kufuata njia ya wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar, masahaba wale waliokuwa Maka wakahamia Madina na masahaba wale waliokuwepo pale Madina. Ittiba'u athari nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ittiba'u سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. kwa ukiangalia mafuhumu hizo za maulama hao wa sunna zote zinafanana, mafuhumu ya sunna zote zinafanana kwa maulamaa hawa wakubwa wa sunna. Tuje katika bid'a. Albid'a kama anavyoelezea Imam Shatibi katika kitabu chake Al-I'tisam, yakul albid'a tariqatun mukhtara'atun tudahi ash-shari'a yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Asema Imam Shatibi kuelezea bid'a, asema ni njia iliyozushwa, ni njia iliyozushwa ambayo inafanana na sheria. Tariqatun mukhtara'a tudahi ash-shari'a, njia inayofanana na sheria. Yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Kukusudiwa kwa kufuata njia hiyo ziada, kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni taarifu ya al-Imam Shatibi alivyoelezea bid'a katika kitabu chake Al-I'tisam. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea bid'a, قال البدعة ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. لمامو ambayo yanakhalif aliyokuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake watukufu, kila ambalo linakhalif vile alivyokuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم katika masala itikadi, katika masala ya ibadat, katika masala ya manhaj, hiyo ndiyo bid'a maadam ina khalif vile alivyokuja navyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Madhu sunna wa dhammu albid'a, sunna inasifiwa na bid'a inakashifiwa. Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anaisifu sunna na anawasifu watu wa sunna na kuwakashifu bid'a, kuwakafishifu watu wa bid'a na kukashifu bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu wa sunna, qala ta'ala yawma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh, siku ambayo nyuso zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi. Yawma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh, Allah akielezea siku ya kiyama. Allah anaelezea siku ya kiyama kwamba kuna nyuso zitakuwa nyeupe na kuna nyuso nyingine zitakuwa nyeusi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kama dhakara dhalika Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri, qala Ibn Abbas yawma tabyadhu wujuhu ahli sunna wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli al bid'a wal furqa. Akifasiri aya hii Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema siku hiyo zitakuwa nyeupe nyuso za watu wa sunna, ahlus sunna wal jamaa, nyuso zao zitakuwa ni nyeupe. Wa taswaddu wujuhu ahli al bid'a wal furqa, zitakuwa nyeusi nyuso za watu wa bid'a na watu wa furqa, watu walioleta mfarakano katika dini. Aya Allah subhanahu wa ta'ala iko katika Ali Imran. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akisifu sunna na kuwasifu watu wa sunna, qala ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin ibba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Aba anasema Allah amewaneemesha Waislam. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, Allah amewaneemesha Waislamu. Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim, wakati alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao. Yatlu 'alayhim ayati, mtume anayewasomea aya zake. Wa yuzakkihim, na anayewatakasa. Wa yu'allimuhum al-kitaba was-sunna wal-hikma, mtume anayewafundisha Qur'ani na sunna. Al-hikma bi ma'na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala akisifu sunna. Idhan ahlul bid'a wal furqa, wanaitwa watu wa bid'a na furqa kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ahlus sunna wanaitwa ahlus sunnati wal jamaa, na watu wa bid'a wanaitwa ahlul bid'a wal furqa, kwa sababu ndio walioleta mtafarakano katika Uislamu. katika wakati wa Mtume SAW na masahaba hakukuwa na bid'a hizi, hakukuwa na jahiliya, hakukuwa na al-tariqa, hakukuwa na sufia, hakukuwa na mu'tazila, hakukuwa na jabariya. Vikundi vyote vya bid'a vimetokea baada ya hawa watu wema waliopita salafu saleh. Watu walikuwa pamoja wote, masahaba wote walikuwa kitu kimoja, watu wa sunna na jamaa wakifuata jamaa moja, kundi moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah alikusema wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarrahu, shikamaneni na kundi la Allah kama ya Allah yote, msifaridiane. Ila as-sahaba kulluhum kanu ala hablin wahid, walikuwa katika kamba moja, jamaa moja, wanaomfuata mtume SAW katika masala ya aqida, katika masala ya ibada, katika masala ya manhaj. Hakukuwa na mfarakano kama uliokuwa sasa hivi ulioletwa na vikundi hivi vya bid'a. Idhan hawa wanaitwa ahlul bid'a wal furqa, watu wa bid'a na watu wa mfarakano wanaotenganisha Waislamu. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن ينكشف بدع. الله سبحانه وتعالى أمتهدريش مسألة بدع. نبي صلى الله عليه وسلم أكتهدريش بدع. مصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكتهدريش بدع. الأئمة الأربعة بيا وكتهدريش بدعة نوكبيه كتك ميمان وسنة. الله سبحانه وتعالى كتك قرآن أكتهدريش بدعة يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نوتهدار ولي ونخالف أمريات isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake tafsir al-Qur'an al-Azim yaqul akifasiri aya hii an amri yaqul أي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي سبيله وسنته وطريقته ومنهجه وشريعته. ابن كثير رحمه الله أتفسيره عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتهدار ولنخالف أمرياته أتفسير أمرياته سمت هو سبيله. Amri yake mtume ni sabiru, ni njia yake, wa manhajo na manhaji yake, wa tariqatu na njia yake, wa sunnatu na sunna zake, wa shariatu na sheria yake. Hawa ndio wanaotahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Kisha anaendelea Ibn Kathir rahimahullah na kusema fatuzanu al-a'mal wal-aqwal bi'a'malihi wa aqwali, hupimwa maneno ya watu na vitendo vyao, hupimwa kwa maneno ya mtume SAW na vitendo vyake. Fatuzanul a'mal wal aqwal bi a'malihi wa aqwalihi wa af'ali, hupimwa maneno na vitendo, hupimwa kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Fa'ala fa kadhalika kubi, vitendo na maneno vitakavyomwafiki mtume SAW vinakubaliwa. Fama wafaka dhalika kubil wama khalafa dhalik, wama khalafa dhalik vilivyo mkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fayuraddu ala qa'ilihi wa fa'ilihi kainan mankani. Kitendo chochote, maneno yoyote yanayomkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam kitarudishwa kwa msemaji huyo au mfanyaji huyo, vyovyote yalivyo. Kainan mankani, maadam anamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, maadam anapinga sunna za mtume sallam, vitendo hivyo vitamrudisha kwake hadi kubalini. Kwa hiyo vitendo vyote ya bid'a, maneno yoyote ya bid'a yanakataliwa, hayakubaliwi. Hata wakienda mbio mabarabarani kwa zepe, wakatoka majasho, wakapoteza nyakati zao, vitendo vyao hivyo havikubaliwi kwa sababu vinamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha bid'a, yaqul fi ma rawahu Aisha radhiyallahu anha fi sahihain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo katika dini, jambo hilo litarudishwa, halikubaliki. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, jambo lolote alilozusha mtu ambalo halipo katika dini, jambo hilo linakataliwa, halikubaliki. Halafu katika hadithi hii asili yake atafahamu mtu kwamba wanaokataliwa vitendo vyao ni wale wazushi, waliozusha, waanzilishi wa bid'a. Sio hivyo, bali hata mfanyaji wa bid'a hizo pia vitendo vyake havikubaliki. Walidhalik yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Aisha radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo itarudishwa, haikubaliki. Na ndugu zangu Waislamu, msighuriwe na maneno yao watu wa bid'a wanasema eti kuna bid'a nzuri, eti kuna bid'a nzuri. Ndio maneno yao wanavyowahuru watu wajinga, wajinga ndio wanaoghuriwa na maneno yao hayo, eti kuna bid'a nzuri. Ibn Umar radiyallahu anhuma akifasiri hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, Ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri. Kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana, nani atakayefasiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama si masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo hakuna bid'a nzuri. Al-Imam Malik, Imam Dari al-Hijra, anasema man ittada'a fi ad-din bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khala ar-risala, mwenye kuanzisha bid'a halafu akaiona ni nzuri, huyu amedai kwamba Muhammad amefanya khiana katika utume wake. Faqad za'ama anna Muhammadan khala ar-risala, huyu amedai kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe wake. Hakubainisha kama kumekuwa na bid'a nzuri, Mtume angebainisha, lakini kwa nini akasema wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Kwa nini Mtume hakubainisha? Ila man ibtada'a fi ad-din bid'a yaraha hasana faqad zahama anna Muhammadan khana ar-risala, huyo amedai kwamba Muhammad amefanya khiana katika ujumbe wake. Thumma qala li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum dinati wa raditu lakum al-islam dina, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Mtume sallam anateremshiwa aya hii kabla hajafariki. Vipi watakuja watu waanzishe mambo halafu waseme dini haijakamilika, wanaongezea katika ibada? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, dini imekamilika katika mwaka huo wa mwisho hajjatul wadaa aliyoihiji Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari dini imekamilika katika masuala ya ibada, katika masuala ya manhaj, katika masuala ya ahdam, katika muhakkak, katika kila jambo. Anamalizia al-Imam Malik rahimahullah yaqul fama lam yakun yawmaydin dina fala yakunu liyawma dina, jambo ambalo halikuwa ni dini wakati wa Mtume sasa hivi haliwezi kuwa dini, ni ibada inafuatwa. Fama lam yakun yawmaydin dina fala yakunu liyawma dina, jambo ambalo halikuwa ni dini wakati wa Mtume sasa hivi haliwezi likawa dini. Dini imekamilika, ibada zile zilizokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ni hivi hivi mpaka siku ya kiyama. manhaji ile na akida ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa nayo na masahaba ndio hii hii mpaka siku ya kiyama, hakuna mabadiliko. Al-Imam Shafi'i rahimahullah al-Muttalibi anasema hukmi fi ahli al-kalam ayujladu bil jarh bil jarih, hukmi fi ahli al-kalam ayujladu bil jarih ويؤمروا على الإبل ويضاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. الإمام الشافعي ونيداي وبقيت ونفوت الإمام الشافعي مصوفي نتوبدا ونداي ونفوت الإمام الشافعي سيوكوين. الإمام الشافعي أنا سيوم من نهاية ونتوبدا asema hukmi fi ahli kalam, hukmu yangu kwa hawa watu wa bid'a, ayudladu bil jarih, wapingwe kwa makuti ya mitende, wachapwe kwa makuti ya mitende, wayumalu ala lhibi, watekwe juu ya ngamia, wayutafa bihim fil qabail wal ashari, wazungushe katika makabila ya watu, halafu wayukal na isemwe hadha jazaa man taraka alkitaba wassunna wa akhadha fil kalam. Hii ndio jaza, ndio malipo ya mwenye kuacha kitabu Qurani na Sunna alafu akafuata bid'a. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi kana yuqamu laqab bi nasir as-sunna, alikuwa akiitwa nasir as-sunna. Wapi kafanya bid'a al-Imam Shafi'i? Kama kweli ni imamu wao wanamfuata, wapi Imam Shafi'i kafanya bid'a? Bali anakashifu bid'a na kusema hukumu yake ni hiyo kwa watu wa bid'a. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الإمام أحمد بن حنبل أسمع مسيني السنة وجه نكشكمان نالبك ونادر جمسة سلف نما صحبوات التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والافتداء بهم نفوتا وترك البدعة نفوتا بدعة وكل بدعة ضلالة لكلا وفوشني وقتل. هذا الإمام كان ونفوتا وبدعة كما إمام وإنه ونودر كان من يلزم الإمام كان ونفوتا بزاق الإسلام تتكى حكم يا سنة بدعة. السنة sunna kuna ambazo ni wajiba, kuna sunna za lazima na kuna sunna ambazo sio za lazima. Hukumu ya sunna, kuna sunna za lazima na kuna sunna ambazo sio za lazima. Sunna za lazima kama kuweka ndevu, wanaume kufuga ndevu ni sunna ya lazima. Kwa hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hufu liha halifu liyahud, Mtume akiamrisha jambo la kuweka ndevu, hii ni moja katika sunna wajiba. Kuna sunna ambazo sio za lazima, ziko nyingi. Katika swala kuna sunna ambazo sio za lazima, katika miamalat kuna sunna ambazo sio za lazima. Wa antum a'lamu minni bi hadhihi sunan alghairi wajiba. Ndugu zangu Islam, amma albid'a hukmu albid'a, albid'a muharrama wa dalala, uzushi umeharamishwa na ni upotee, kwa sababu albid'a maasiya, bid'a ni maasiya kama maasiya mengine. Albid'a maasiya kabaqiyati almaasi, bid'a ni maasiya kama maasiya mengine, bali ashaddu min almaasi alukhra, kama anasema Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah qala albid'a ahabbu ila iblisa min almaasiya, iblisi anapenda sana bid'a kuliko maasiya, iblisi anapenda sana bid'a kuliko hata maasiya. قال فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معصية نتبيها سوى نفيا معصية أنا لوك من المقصة حلف ونتبيها وعلى سبحانه وتعالى نأمر نمسبه من تاب تاب الله عليه. لكن بدعة انتو ونعونا نحق إلى بدعة الله ونعونا نسنة نسنة ونعونا نبدعة أعطى الله وإياكم من البدعة. إذن سنة سنة يوم الإسلام, السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة, ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر كما قال البربهاري رحمه الله. سنة هي الإسلام na Uislamu ndio sunna, moja nao haiwezi kusimama mpaka kwa nyingine. Uislamu hauwezi kusimama mpaka kwa sunna, na sunna haiwezi kusimama isipokuwa kwa Uislamu. Kama ni Uislamu peke yake, Qur'ani peke yake, utasali vipi? Katika Qur'ani kuna tashahud. Katika Qur'ani kuna kutoa salamu baada ya tashahud, iko katika sunna. Idhan as-sunnah hiya al-islam wal-islam huwa sunna wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Nasallu ala subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna allahumma min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.